Wij huizen in donkere sloppen en stegen, waar nooit maar één straal van de zon wordt gezien. De stank van riolen die walgt ons daartegen, bedwelmend bij hitte, verpestend bij regen. Nu vreselijk en morgen nog erger misschien. Wij hokken tezamen in vunzige krotten, bouwvallig vermolmd onder het lekkende dak. De muren die scheuren, de vloeren die rotten, alsof ze met alles wat menselijk is spotten. Daar waar de ellende haar voeten uitsprak. Wij misdeelden in de maatschappij, geen mens heeft met ons medelij. Voor ons is elke nieuwe dag een rampspoed en een tegenslag. Wij leven in de schaduw, zij misdeelden in de maatschappij. Wij dekken ons lichaam met vodden en lompen en zijn de door armoede gedegenereerd. Wij lopen blootvoets of op stukkende klompen, met hongerige magen en schokkende rompen. Maar toch hebben wij geen berusten geleerd. Als wij onze tengere kinderen zien spelen met het vuil van de straat als hun enigst vertier, dan stijgt als een opstand het hart naar ons kelen. Dan zou je soms wat je niet hebt willen stelen, jezelf verlagen tot het redeloos dier. Wij misdeelden in de maatschappij, geen mens heeft met ons medelij. Voor ons is elke nieuwe dag een rampspoed en een tegenslag. Wij leven in de schaduw, zij misdeelden in de maatschappij.